У эфіры радыё «Свабода», тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сяргеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства. Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот, я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозаконного. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта. При этом молодой человек звернул увагу на цікавность следчих до ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Пра пэўную хіл следства кажа і маладзёвы актывіст АГП Міхась Пашкевіч. Што мяне, што ў Міхася Крывава, што ў астатніх пытаннях, якія ляжаць у следчыка, падпісана, калі вы апошні разам былі ў Літве, што вы там рабілі, з якой мэтай ездзілі. За такое адчуванне, што ёсць цікаўнасць у следства зрабіць які ж межы цэнтр падрыхтоўкі тэрарыстаў. У міліцыі пацвердзілі, што расследаванне працягваецца, але новай інфармацыі не далі. Пішыце запыт, калі палічым магчымым, нешта паведамім, сказаў супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Яўген Сачык. Тым часам сёння мінае 12-ты дзень, як ва ўздзе трымае галадоўку Віктар Крываль. Узінскі суд пакараў прадпрымальніка 15 суткамі арышту за распаўсюджванне ўлётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Актывістка Ларыса Насановіч паведаміла, што і ў вязніцы Віктар Крываль працягвае змагацца за свае правы. Ён напісаў заяву, патрабаваўшы, каб прыйшла санстанцыя. Нехта там быў з санстанцыі, наколькі мне вядома, бо там вельмі брудна, холадна, няма святла. І некалькі разоў да яго выклікалі хуткую дапамогу. 23 разы. Гаварыла Ларыса Насановіч. 27 лютага Менскі раённы суд пакараў прадпрымальнікаў Віктара Крываля і Аляксандра Цацуру штрафам на 1 750 000 рублёў. Прадпрымальнікаў пакаралі нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. Інцыдэнт адбыўся ў час, калі Крываль і Цацура ехалі ў Менск, дзе меўся адбыцца мітынг прадпрымальнікаў. Заўважым, што Віктара Крываля судзілі завочна. Яшчэ крыху пра судовыя падзеі. Вярхоўны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. Пазалетась Мін'юст звярнуўся ў Вярхоўны суд з просьбай прыпыніць дзейнасць камітэту, нібыта за парушэнні падатковага заканадаўства. Але сёння стала вядома, што ад гэтых прэтэнзій чыноўнікі адмовіліся самі. Вось як пракаментаваў рашэнне Вярхоўнага суду выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Нарэшце мы побачили законное рашение. Конечно, мы атрымали задавальнение от яго. И хочется сподеваться, хочется верить, что это не только деяние по БХК, а частка агульного измягчения ситуации и поворота на правовые рейки. Говорил выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. І сёння ж у судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сівцову, але штрафавалі на 350 000 рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх былі затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Юлію і Яўгена абвінавацілі ў распаўсюдзе ўлётак з заклікам выйсці 25 сакавіка на вулічную акцыю. Ноч маладых людзей трымалі ў міліцыі, а пасля суду, працяг якога прызначылі на сёння, іх былі адвезлі ў турму. Больш падрабязна пра гэтую справу ў нашай праграме пазней. Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як. У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях радыё «Свабода». Беларусь лепшая за Брусель, гэтак заявіў у размове з брытанскай газетай Financial Times вядомы аўстрыйскі бізнесовец, кіраўнік кампаніі ў мабільнай сувязі Telekom Austria Group і Mobilcom Austria Барыс Немзіч. Расказвае наша корэспандэнтка Алена Струве. Заява зроблена ў сувязі з чарговай атакай Еўракамісіі на аператараў мабільнай сувязі. Брусель падазрае, што міжнародныя роўмінгавыя зборы, плата за карыстанне паслугамі замежнага аператара – гэта вымаганне грошай з кліентаў, а не вынік справедлівай канкурэнцыі. На мінулым тыдні Брусель заклікаў еўрапейскіх электрасувязістаў скараціць роўмінгавыя выдаткі на СМС-паведамленне і на мабільны доступ у інтэрнэт. На апошняй адмысловай канферэнцыі ў Барселоне Еўракамісія нават вызначыла на гэта крайні тэрмін да 1 ліпеня. Беларусь лепшая для бізнесу, чым Брусель, заявіў Financial Times кіраўнік адной з найбуйнейшых у Еўропе тэлекамунікацыйных кампаній Барыс Немзіч. Ён таксама падкрэсліў, для нас у Беларусі паставіліся нашмат лепш, чым у Брусэлі. Гэта не палітычная заява. Так заяўляе бізнес. Барыс Немзіч таксама адзначыў, што задаволены тым, як беларускія ўлады летась паставіліся да прапановаў кампаніі, калі яна набыла 70% акцыю Велкому за 730 мільёнаў еўра. Паводле Немзіча, які нарадзіўся ў Югаславіі, крокі Еўракамісіі па навязванні кантрольных рознічных цэнаў нагадалі яму камунізм. «Я жыў пры камунізме і ненавідзеў гэтыя рэгуляваныя цэны», – сказаў бізнес. Немзіч таксама папярэдзіў Брусэль, што ў выніку такой палітыкі еўразвяз могуць чакаць вельмі сур'ёзныя наступствы на гэтым рынку. Лібералізацыя тэлекамунікацыі дагэтуль была паспяховай. Канкурэнцыя ёсць і яна працуе, але павялічыць канкурэнцыю шляхам рэгулявання цэнаў немагчыма, заявіў кіраўнік кампаніі мабільнай сувязі Telekom Austria Group і Mobilcom Austria Барыс Немзіч у размове з брытанскай Financial Times. Расказвала Алена Струве. Нядаўна самы ўплывовы дзелавы часопіс Аўстрыі «Трэнд» назваў бізнэсоўца Немзіча чалавекам 2007 году. У якасці галоўнай прычыны вылучэння яго кандыдатуры быў выхад кампаніі на рынак мабільнай сувязі Беларусі і набыццё кантрольнай долі ў беларускім аператары «Мабільная лічбавая сувязь», гандлёвыя маркі «Велком» і «Привет». Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают свое сородище. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга. Вы на хвалях Радио Свобода. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Паводле чыноўнікаў, выданне друкуе матэрыялы, якія абражаюць пачуцці спартоўцаў і падрываюць дзелавую рэпутацыю Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Нагадаю, што для скандалу падставай сталі даследаванні алімпійскай прызэркі ў біятлоне, а цяпер журналісткі прэсболу Святланы Парамыгінай. У артыкуле «Алімпійская памыйка» яна прывяла факты раскрадання дзяржаўных сродкаў, прызначаных на падрыхтоўку алімпійцаў. Сёння кіраўніцтва газеты звярнулася з адкрытым лістом да прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Аляксандра Лукашэнкі. З працягам тэмы Ігар Карній. Рашэннем Нацыянальнага алімпійскага камітэту дзве вакансіі, якія вызваліліся, калі самую тыражную спартовую газету Беларусі пазбавілі алімпійскай акрэдытацыі, аддадзеныя народнай газеце і газеце «Рэспубліка». Галоўны рэдактар прэсбола Уладзімір Беражкоў перакананы, што газета стала ахвярай асабістых амбіцыяў чыноўнікаў ад спорту. То, што мы крытыкуем, ну, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали и отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расстрелять, отправляться за критику бесцеремонно. Вот это очень вызывающе. Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенко с просьбой вмешаться в решение ягонных подначаленных. У залежности от отриманного отказу будут шукаться иншие варианты, каб трапить на Олимпиаду. Пытаюсь господара Бирашкова, кто, на ягоную думку, инициировал отлучение пресс-болу от олимпийских гульнев. Ну, это одна компания, Григорьев, Алексеенко, которые расправлялись с газетой во все времена и сейчас расправляются. Извивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОКа, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации. Міністр спорту і туризму Олександр Григоров для Радіо Свобода потлумачив. Виконкам Національного олімпійського комітету прийняв своє рішення одноголосно після того, як з просьбою оборонити гонор і годність звернулися відомі у спорті особи. Після публікації в газеті «Олімпійська помойка», ну все ж возмутились. В основному це послужило, тому що такі оскорбительні твердження і так далі. Ну і потім ряд матеріалів, вони носять необ'єктивно тенденційний характер. Ну так же нельзя. Перед Олімпіадою для ребят травмувати. Не проти того, що вона самая масова или самая-самая, ну, какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел. А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что подчас своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных. Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда себе не позволял на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно. Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский не разумея, как можно позбавить аккредитации самую массовую спортовую газету, с якой берут всю информацию те чиновники Национального олимпийского комитета и Министерства спорта. Тут треба висвятлять неким суде, те сгодиться с тем решением. Громадська організація, той, хто її керує, не має такого права, як прийняти друге рішення, не той, яке прийняла більшість. В державі є моменти, коли президент може прийняти своє рішення. Ну, попитка не питка. Хай від президента отримає якийсь відказ. Так відаю, що він до Парамигіна відноситься добре. Може, це неяким чином посприяє перегляду цього рішення. Але ж уже написано, що місце віддане кидати туди-сюди. Говорив олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. Друкованим виданням Білорусі дали 10 олімпійських акредитацій. Після відлучення від Олімпіади прес-болу у списі залишилася тільки одна спеціалізована газета – «Державна спортивна панорама». Остатні путівки, поділені поміж Совєтською Білорусією, «Зв'яздою», «Республікою», «Народною газетою», а так само агентством «Белта». Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Принамсі 4 чоловіки, обвішаними підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студеня у Мінську. Верховний суд спинив справу супроць Білоруського Хельсінського комітету, розглядівши заяву Міністерства юстиції об відмові від претензій до БХК. У суді Совєтського району Мінську оправдали молодзеву активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх затримали на вулиці Некрасова у Мінську, коли вони збирали підписи жыхароў району за адклікання депутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресс-бол». Керовник белорусского урада Сергей Сидорский проведет перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой. Жыхарам дамоў на праспекце касманаўтаў у горадні камунальнікі загадалі дэмантаваць спадарожнікавыя антэны. Людзі адмовіліся і цяпер ім пагражаюць судом. Жыхары павінны дэмантаваць антэны да пачатку красавіка, інакш камунальнікі развяжуць праблему ў судовым парадку, гаворыцца ў лісце, які атрымалі з ЖЭСу жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў. Яны звяртаюцца ў управленне архітэктуры гарвыканкаму, каб ім афіцыйна адказалі, ці выдадуць дазвол на антэны, якімі людзі карыстаюцца ўжо не першы год. Мы на хвалях Радио Свобода, теперь до международной темы. У Расіі афіцыйна завяршылася агітацыйная кампанія кандыдатаў у прэзідэнты. За апошні час яны паспелі наабяцаць столькі, што працы хопіць ажно некалькім прэзідэнтам. Чым кандыдаты імкнуліся зацікавіць сваіх выбарнікаў, раскажа наш маскоўскі карэспандэнт Віктар Дзятліковіч. Зборная Расіі па футболу стане чэмпіёнам Еўропы, а таксама свету. Аднак адбудзецца гэта толькі ў адным выпадку, калі прэзідэнтам краіны стане лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў. Пра гэта ён заявіў у адным са сваіх агітацыйных ролікаў. Праўда, якога ўзроўню абяцанняў яшчэ можна было чакаць ад кандыдата, рэйтынг якога па ўсіх апытаннях не перавышае 1%. Недалёка ад Андрэя Багданава адышоў Уладзімір Жырыноўскі. Зацяты ўдзельнік выбараў, ён гэтым разам паабяцаў у выпадку перамогі раздаць усім грамадзянам Расіі па 100 тысяч рублёў, гэта каля 4 тысяч даляраў, выпусціць з турмаў паўмільёны чалавек, спісаць усе запазычнасці па камунальных паслугах, а напрыканцы зладзіць вялікае свята і забяспечыць краіне цудоўны настрой. Усё гэта ён збіраецца фінансаваць з золотавалютных рэзерваў Расіі, якія на сённяшні дзень складаюць 500 мільярдаў даляраў. Ясна, што ў параўнанні з такімі абяцаннямі перадвыбарчыя праграмы Геннадзя Зюганава і Дмітра Мядзведзева выглядаюць амаль як грунтоўныя навуковыя працы, прычым абедзве з відавочнай сацыяльнай скіраванасцю. Зараз сярэдні заробак у Расіі складае каля 600 даляраў, сярэдняя пенсія 150 даляраў. І Зюганаў, і Мядзведзеў абяцаюць, што пенсіі будуць павялічвацца. Абодва называюць прыкладна аднолькавыя лічбы. Так, лідар камуністаў кажа, што пражытковы мінімум мусіць быць не меней за 400 даляраў. Пераемнік Пуціна адказвае, што будзе імкнуцца павялічыць сярэднюю пенсію да 500 даляраў. Прычым у адрозненні ад Геннадзя Зюганава у Мядзведзева ёсць магчымасць ужо зараз схіляць на свой бок пенсіянераў. Урад Расіі прыняў рашэнне, што з 1 жніўня 2008 году пенсіі будуць павялічаныя на 15%. І гэта не апошні такі крок у гэтым годзе. Барацьба за галасы людзей сталага ўзросту зразумелая. Сярод выбаршчыкаў іх больш за 38 мільёнаў. Гэта амаль трэцяя частка ўсіх, хто прыйдзе галасаваць. А вось за маладое пакаленне, здаецца, ніхто змагацца не збіраецца. Урад паабяцаў, што ў верасні студэнтам павялічыць стыпендыю ажно на 200 рублёў. І ў выніку яны будуць атрымліваць каля 45 даляраў у месяц. Усе кандыдаты таксама абяцаюць звяртаць увагу на медыцыну, адукацыю ды падтрымку навукі. Аднак падаецца, што гэтыя заявы выбаршчыкаў кранаюць значна менш, чым памеры сацыяльных гарантыяў. З Москвы перадаваў наш корэспандэнт Віктар Дзятліковіч. У Расіі 2 сакавіка адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Цяперашні кіраўнік Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін назваў сваім пераемнікам Дмітрыя Мядзведзева. Як вы лічыце, ці дэмакратычнай была прэзідэнцкая выбарчая кампанія ў Расіі? Такім пытаннем у людзей на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык. Ну, судя из того, что показывают по новостям, я считаю, в принципе, все должно быть демократично, справедливо, так как будущий уже, наверное, процентов на 90 президент Медведев хорошо относится к выборам, ответственно, делает все возможное, народ это видит, и в компании с нынешним президентом Путиным Россия пойдет дальше. Я просто по ней, вы как-то сами доброведы. Назначил, як у свой час Ельцин назначил Путина, зараз Путин назначил Медведева. И вот так это как было. А як могло отбыться иначе? У нас и В России, ну, проходит, я смотрю по телевизору, там нормально, без никаких эксцессов, ничего. Мне кажется, все нормально. Так повинно быть. Змены есть, не вельми великие, але есть. Ну и раз это хотя бы. Ты демократично шла подрыхтовка до этих выборов, как вы думаете? Не ведаю эту ситуацию. Студент живу в интернете, нема где новины брать. Телебашни, не рады, ничего нема. Зарядку в интернете, что ты хожу, нормально ничего не ведаю. Или демократично? Да, потому что я доверяю президенту Путину, его окружению. Мне кажется, они очень много делают для народа и для простых людей, для пенсионеров. Поэтому я считаю, это демократично. Я за этим особливо не сочу, или загодя могу сказать, что ведаючи Россию, на Урате там не были выкорыстаны какие-нибудь урадные методы. Я не сочила за новостями. Коли есть час, только за нашими. Нема махчимости в опошний час. Я вообще аполитичный человек. И не слежу ни за политикой в России, ни за политикой в Беларуси, потому что в нее ни на йоту не верю. А что касается России, России бардак был, бардак есть, и бардак, на мой взгляд, будет в ближайшие лет 500, наверное. Это было меркаванне людзей на менскіх вуліцах, яны ацэньвалі прэзідэнцкую выбарчую кампанію ў Расіі. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Уладзімір Папруга, архітэктар і рэстаўратар. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру праблему захавання менскай архітэктурнай спадчыны на замову грамадскага рэдактара даследуюць карэспандэнты «Свабоды». І кожны дзень у нашым эфіры з Владзімірам Папругам гутарыць Александр Уліцёнак. На сённяшні дзень з 2005 года пачалася новая і вельмі жахлівая хваля, якая безумоўна накладзе свой адбітак на тканку гістарычнага цэнтра Менска. Што яшчэ маецца на ўвазе, акрамя стылізаваных гандлёвых радоў па вуліцы Гандлёвай жа? Не так даўно былі агалошаныя планы гарадской адміністрацыі аб будаўніцтве шматпавярховага офіснага збудавання на тэрыторыі Менскае замчышча на стыке з сённяшнім так званым Духанаўскім комплексам па праспекту Пераможцаў на месцы былой рэстарацыі Рэшэнька. А чым канкрэтна вы абураецеся? Практычна прапанаваная схема, якая прымянялася да гэтай тэрыторыі падчас савецкай паваеннай рэканструкцыі, калі вось гэты так званы Духанаўскі комплекс на гэтай тэрыторыі быў збудаваны. Гэта само па сабе з'яўляецца лагічнай недарэчнасцю, таму што ў тыя часы існавала абсалютна іншая заканадаўчая база. Пасля 92 года у сённяшняй правовай сітуацыі дадзены спосаб інтэрвенцыі на найбольш каштоўных горадабудаўнічых тэрыторыях выглядае не толькі поўнай бяглуздзіцай, а з'яўляюцца папросту злачыннымі. Такім самым прыкладам з'яўляецца і прапанова аб будаўніцтве шматпавярховай гасцініцы на тылах сённяшняга музея вайны. І гэта ж не апошні навабуд у ці ля гістарычнага цэнтру. Трэцім з'яўляецца прапанова аб фактычным працягу вядомай пласціны па вуліцы Старажоўская, як магазін «Панарама», які прываецца каля Сувораўскага вучылішча. Камітэт архітэктуры плануе працягнуць гэтую забудову і падвесці яе практычна да самога Траецкага прадмесця, што неверагодна ускладніць успрыняць Траецкага прадмесця як прыклада гістарычнай забудовы Менск. Гэта ўсё прывядзець да простай страты гісторыка-культурнай каштоўнасці гістарычнай цэнтрам Мінска, сваіх якасных характарыстык, якія і надаюць яму права быць гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сённяшнім выпуску слухачы каментуюць заклік Александра Казуліна сесці за стол перамоваў з уладамі і знайсці выйсце дзеля захавання незалежнасці краіны. Мы працягваем атрымліваць спачуванні з нагоды смерці Ірыны Казулінай. 27 лютага яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. 28 лютага былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Александр Казулін заклікаў апазіцыю сесці за стол перамоваў з уладамі і знайсці выйсце дзеля захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Не згоден з Казуліным. Сеў за стол з Лукашэнка, ён гэтым прызнае, што ён легітымны прэзідэнт і абраны згодна закону. Увесь свет яго не прызнае за прэзідэнта і з ім за стол не садзіцца. 28 лютага Александр Казулін таксама заявіў, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і павінны спадзявацца на яго волю», заявіў палітык. Мяне цікавіць, як здароўе спадара Казуліна, які прабачае прэзідэнта. Тэлефанаванне каментуе Ніна Шыдлоўская, прэсавая сакратарка Александра Казуліна ў часе выбарчай кампаніі 2006 году. Казулін падчас вось гэтай трагічнай сітуацыі для яго, для ўсёй сям'і, быў і застаецца, і я сведка гэтаму, абсалютна адэкватным сітуацыі чалавекам. Фізічнае здароўе, асабліва пасля вялікай галадоўкі, у яго досыць складанае. Аднавіцца цалкам ён там і наўрад ці зможа пасля такой нагрузкі. Але псіхалагічна гэта абсалютна ўраўнаважаны чалавек, які ведае, што ён гаворыць, ведае, што ён робіць, і адказвае абсалютна за свае ўчынкі і словы. Тое, што ён прабачыў у тым ліку і Лукашэнку, гэта не ёсць рукой, якую прыцягнулі з целі нейкага сяброўства. Гэта хутчэй ужо перайшло ў разрад боскага прабачэння. Калі вінаватым табе ты даруеш. На нумар «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працягваюць паступаць спачуванні з нагоды смерці Ірыны Казулінай. 28 лютага яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. складаю спочування для Олександра Козліна со смерті жінки. І всього найліпшого цілої сім'ї Ірини Козуліни. Господь нехай зостанеться з вами. Це архіпіскоп Юрій Перший Рижий. Я висказуюсь на тему дня. Свобода Олександру Козуліну. Моє глибоке спочування йому з нагоди потери самого близького чоловіка, жінки Ірини. Свобода Олександру Козуліну. Ахвяра сталінських репресій 37-38 годов. Володимир, город Мінськ. Сьогодні ми так само отримали таке телефонування. Планованная провокация, как запихнуть Александра Козулина в тюрьму и заливать от громадства, теперь вывихнулась зусім по-другому. Як его запихнуть за мяжу и не пустить у Беларусь? А он с народом только б вытрымал. У Беларуси идет громадянская война, як бы вонково прикрытая, и эта война все больше жесткая. Люди на пределе. Беларуская терпливость еще терпит. Докуль? Може, Бог отступился? Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор найлепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Переможцу обвещаем, что неделю у огляде телефонования у затыдень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.